Martyna Jakubowicz. 5 minut po godzinie 5:00 Państwo słuchają Trójki. Spoglądamy za okno, właśnie wyszło słońce i jak informuje IMGW, przez Polskę z zachodu na wschód przemieszczać się będzie zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym. Wschodnia Polska pozostanie jeszcze w upalnym powietrzu zwrotnikowym, a nad zachodnią część zacznie napływać powietrze polarne morskie. W województwach zachodnich zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami duże z przelotnym deszczem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami gwałtowne z opadami gradu, ulewami i silnymi porywami wiatru. Temperatura maksymalna od 24 stopni na zachodzie i nad morzem do 33 na Mazowszu i Podlasiu. Wiatr na ogół umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie powoli rosło. Bardzo staram się zrozumieć życia sens, lecz to w co wierzę, to nie we mgle. Już nie rozumiem nic i nie chcę słyszeć nic, wiadomości od rana są złe. Wypijam kawę jedną za drugą, przyjaciele dzwonią od rana. Każdy chce wiedzieć, co będzie dalej i czy znalazłem proste odpowiedzi na pytania. A życie toczy się dalej i będzie jeszcze wspanialej, nie będzie źle. Kiedy ty, kiedy ja odnajdziemy ulicę miłości jeszcze raz. Są ludzie mądrzy i są ludzie głupi. Jeden coś sprzeda, drugi to kupi. Jeden wygra w karty, a ktoś drugi płacze, bo go kobieta porzuciła właśnie. A ja chciałbym znaleźć jakiś dobry środek złoty na moje troski, na wszystkie kłopoty. I chciałbym pomóc każdemu bliźniemu, ale nie jestem w stanie zbawić świata po swojemu. Nie. A życie toczy się dalej i będzie jeszcze wspanialej, nie będzie źle. Kiedy ty, kiedy ja odnajdziemy ulicę miłości jeszcze raz. Nie pomaga ani wino, ani kawa i spacer poranny nie pomaga też. Chłopcy uciekają, dziewczyny nalegają, a na dodatek znowu pada deszcz. A ja chciałbym znaleźć jakiś dobry środek złoty na moje troski, na wszystkie kłopoty. I chciałbym pomóc każdemu bliźniemu, ale nie jestem w stanie zbawić świata po swojemu. A życie toczy się dalej i będzie jeszcze wspanialej, nie będzie źle. Kiedy ty, kiedy ja odnajdziemy ulicę miłości jeszcze raz. Bo marzenia ciągle te same, demony ciągle te same wokół nas. Gdzie ten świat, który był taki piękny, gdy spotkaliśmy się pierwszy raz? 10 po piątej już na zegarach, a my zaglądamy do wydarzeń różnych, które będą się działy dziś w kraju i za granicą. To na początek kraj. 10 sierpnia właśnie dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb generała Zbigniewa Ścibora Rylskiego, prezesa Związku Powstańców Warszawskich. To lotnik, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, zmarł 3 sierpnia w Warszawie, miał 101 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 13 w kościele świętego Karola Boromeusza na Starych Powązkach. Po nabożeństwie generał zostanie pochowany w grobie rodzinnym. Generał Ścibor Rylski, pseudonim Motyl i Stanisław, przez wiele lat angażował się w działalność na rzecz zachowania pamięci o Powstaniu Warszawskim. Uczestniczył w corocznych obchodach rocznicowych, spotykał się z młodzieżą, której chciał przekazać etos żołnierza Armii Krajowej. Także dziś, 10 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Tomasza Stańki, legendy jazzu, trębacza, kompozytora, mistrza improwizacji. Artysta zmarł 29 lipca w wieku 76 lat. Tomasz Stańko był jednym z najpopularniejszych muzyków jazzowych w Polsce. Jego talent był doceniany także za granicą. Ceniono go za niepowtarzalny styl improwizacji, nastrojowy klimat, rozpoznawalne, charakterystyczne brzmienie jego trąbki. Grał, jak pisali krytycy, ekscentrycznie i prowokacyjnie, ale sam deklarował, że czerpie inspirację z tradycji. Występował z najsłynniejszymi muzykami w Polsce i na świecie, m.in. z Krzysztofem Komedą, Adamem Makowiczem, Michałem Urbaniakiem, Urszulą Dudziak, a także z Peterem Warrenem, Garym Peacockiem i wieloma innymi słynnymi artystami jazzu. Tomasz Stańko wydał 41 płyt jako lider różnych zespołów i przedsięwzięć muzycznych. Jednym z jego przedsięwzięć artystycznych było skomponowanie tła muzycznego do ekspozycji stałej tworzonego w 2004 roku Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeśli Państwo pamiętają, to dziś tak wszystko pięknie się łączy, ponieważ Kora razem z Tomaszem Stańką nagrali właśnie piosenkę, która, przypomnę, jest dziś naszą piosenką dnia. To piosenka Die Grenze. To właśnie łączyło tych dwoje artystów, ta piosenka z 82 roku, a teraz, proszę bardzo, Powstanie Warszawskie łączy też Tomasza Stańkę i generała Zbigniewa Ścibora Rylskiego. Wracamy do innych wydarzeń w kraju. Jeszcze tylko przypomnę może, że jeśli chodzi o Tomasza Stańkę, to uroczystości pogrzebowe dziś odbędą się w Warszawie. Na warszawskim torze wyścigów konnych, teraz już zmiana tematu, na Służewcu rozpocznie się dziś o godzinie 15 Narodowy Pokaz Koni Arabskich. Ta impreza będzie gościć w stolicy po raz pierwszy. Do pokazu zgłoszono 82 konie ze stadnin prywatnych, jak i państwowych, z Janowa Podlaskiego, Białki i Michałowa. Przenosiny do stolicy pokazu z Janowa Podlaskiego związane są z przypadającym na ten rok wyjątkowym dla Polski jubileuszem, tak uzasadniał prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych Tomasz Halimoniuk. Jak mówił, w ten sposób nasze elitarne konie zostaną pokazane możliwie szerokiej publiczności. Oprócz pokazów koni arabskich czy z tej krwi na Służewcu będą też regularne gonitwy oraz 40-kilometrowy rajd koni. Trzydniowy pokaz rozpocznie się o 15, a w Janowie Podlaskim pozostała natomiast towarzysząca mu doroczna aukcja koni arabskich, która odbędzie się w niedzielne popołudnie. To teraz do Gdańska się przenosimy. Prezydent Andrzej Duda spotka się z harcerzami biorącymi udział w zlocie ZHP właśnie w Gdańsku. Zlot jest częścią jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia Związku Harcerstwa Polskiego. Prezydent rozpocznie wizytę o godzinie 18 od spaceru po ponad 100-hektarowym miasteczku, jakie powstało na Wyspie Sobieszewskiej. Zlot ZHP w Gdańsku potrwa do 15 sierpnia. Uczestniczy w nim około 13 tysięcy osób, a hasło zlotu to przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro. I jeszcze dwie krótkie informacje. Niki for Life. Pod tym tytułem w Krynicy Zdroju zaplanowano dziś widowisko plenerowe z okazji 50. rocznicy śmierci Niki Fora, jednego z najwybitniejszych na świecie artystów sztuki naiwnej. Prymitywista w Krynicy mieszkał i tworzył swoje największe dzieła. Widowisko, w którym oprócz aktorów wystąpią mieszkańcy uzdrowiska, ma pokazać początki działalności Niki Fora. No i ostatnia informacja. W Galerii Plenerowej Warszawskich Łazienek Królewskich od dziś, od godziny 10, można oglądać wystawę Odbudowa Wojska Polskiego. Walki o granice 1918-1921. Ekspozycja jest poświęcona historii tworzenia się Wojska Polskiego oraz walkom o granice odrodzonej Rzeczypospolitej. To wydarzenia w kraju, które się dziś odbędą. Jeśli chodzi o wydarzenia zagraniczne, to powiemy o nich za chwilę. czy zamykasz oczy, by nie widzieć zła? Świat bez kar, świat bez wad, to sen. I jak tak, nieba blask, piękny sen. Lecz wiem, czym jest lęk. Ktoś obiecał równość. Pytam, gdzie on jest? Gdzie jest cel? Gdzie jest sens? Gdzie jest lęk? I jak wiatr burzy szlak, gdzie jest to Wiara i Ira. A my wracamy do wydarzeń dnia. Na początku mówiliśmy o tym, co wydarzy się dziś w Polsce, to teraz jeszcze wyglądamy za nasze podwórko i zaglądamy do Europy i do świata. Dziś strajk pilotów irlandzkich linii lotniczych Ryanair w Niemczech, Belgii, Holandii, Irlandii i w Szwecji. Akcja protestacyjna dotknie także Polaków, bo zostały odwołane loty do i z naszego kraju. W związku ze strajkiem pilotów z 5 krajów nie poleci dziś prawie 55 tysięcy pasażerów. W sumie zostało odwołanych prawie 400 lotów taniego przewoźnika, najwięcej 250 w Niemczech. Związkowcy w irlandzkich liniach lotniczych domagają się poprawy warunków pracy i podwyższenia płac, a Ryanair uważa, że żądania związków są nieuzasadnione i przekonuje, że warunki, które zapewnia swoim pracownikom, są konkurencyjne i lepsze od oferowanych przez inne linie lotnicze. To teraz inne wydarzenia. W Chicago, tam początek uroczystości o godzinie 16 naszego czasu, odbędzie się pogrzeb kapitana Tadeusza Terlikowskiego, lotnika, mechanika z dywizjonu 303. Weteran II wojny światowej, uczestnik bitwy o Anglię, żołnierz legendarnej formacji brytyjskich sił powietrznych, zmarł 7 sierpnia w wieku 101 lat. Zostanie pochowany na cmentarzu katolickim Maryhill przy Milwaukee Avenue na przedmieściach Chicago. To teraz Brazylia, São Paulo. Tam brazylijskie związki zawodowe organizują dzień strajków i protestów przeciwko bezrobociu. I jeszcze na koniec jedno miejsce w Sarajewo. Tam film Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego otworzy festiwal filmowy. Mamy 22 minuty po godzinie 5. Za chwilę zajrzymy do prasy. Hej, ku słońcu. A my zaglądamy dziś po raz pierwszy do prasy. Na początek puls biznesu. PKN, Orlen i PGNiG odkryły nowe złoże gazu w Wielkopolsce. Wyniki testu produkcyjnego potwierdzają bardzo dobrą wydajność odwiertu. Możliwości produkcyjne złoża oszacowano na 50 milionów metrów sześciennych gazu rocznie. Tak podał w czwartek płocki koncern i pisze o tym właśnie puls biznesu. Według PKN, Orlen nowe złoże położone jest na terenie wspólnego obszaru projektowego Płotki w Wielkopolsce. W Polsce na koncesji Śrem-Jarocin. Prace prowadzone są od końca kwietnia i ten obszar wielkopolski należy do jednych z najbardziej perspektywicznych regionów Polski pod kątem poszukiwań złóż gazu ziemnego. Pozytywny wynik uzyskany w trakcie testu potwierdza, że założona przez nas strategia w obszarze wydobycia sprawdza się. Tak powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał też, że sukcesywnie zwiększamy bazę zasobów w kraju, co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. O tym dziś w Pulsie Biznesu i jeszcze zaglądamy do Rzeczpospolitej. Dzisiaj tylko na tych dwóch artykułach się skupimy. Cała Europa uszczelnia się podatkowo. Nie tylko Polska, ale większość krajów regionu stara się zwiększyć ściągalność podatków. Choć czasami oznacza to obniżkę stawek czy specjalne ulgi dla dużych firm. Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że z największą luką w VAT borykają się tak zwani nowi członkowie Unii Europejskiej, w tym Rumunia, Słowacja, Litwa, Polska czy Bułgaria. I kilka państw południa, Grecja, Włochy czy Malta. W ostatnich latach to właśnie między innymi w tych krajach można obserwować intensyfikację działań uszczelniających system podatkowy. W Polsce walka z luką VAT to między innymi jednolity plik kontrolny, mechanizm podzielonej płatności VAT, czyli tak zwany split payment, czy monitoring przewozu towarów wrażliwych. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej, a jeśli chodzi o prasę i inne artykuły, to będą mogli je Państwo usłyszeć po godzinie 6 w dzisiejszym. Zapraszamy do trójki poranne. Proszę pani, proszę pani, niech mnie pani więcej już nie rani. Już dosyć nie chcę, nie chcę za nic. Niech nie rani mnie pani, nie pani. Niech skończy się już to ranienie, bo ja nie jestem do ranienia. Co kiedyś piękne, teraz zwiędłe, cynizmem przeżarte schemat. Ulica śpiewa hymn o dolarze, a wolni grażdanie szczerzą szczerby. I Polska, Polska, Iber, Ales, faszyści grupami jak psy na ulicach miast próbują noży na mej twarzy. Polska, Polska ponad wszystko, w kleszczach milczenia pociągiem jadę. Pani bardziej samolotami, których się pani trochę boi. Tak ciągle się oddalamy, zbliżamy. Taki życiowy splores, na pani miejscu już dawno bym go rzucił. Dałbym rozsądkowi głos i miłą melodię zanucił. Zbyt dobra mam pamięć. Wina, która to już wina. Dlaczego tak dobrze pamięta się to, co złe, a przecież tak dobrze cię przytuli i miłą melodię zanucić. O nosy. setine, setti maria, dana elito ne paer. Ono setine, setti maria, iria sinon deside, shante shante, dana elito, iria date mai. Simon, Simon, itarine o, ridevao. Maier, rapias, tierra botis risipanon, semmo ride la bar. Iridamon, iridamon, sante, sante, danna elito, irian date mai. Simon, Simon, da fe, ridevao. Homo Twist śpiewa Ach, proszę pani. A my? A my w Trójce informujemy o tym, jaka będzie dziś pogoda, a konkretnie informuje nas IMGW, bo przez Polskę z zachodu na wschód przemieszczać się będzie zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym. Wschodnia Polska pozostanie w upalnym powietrzu zwrotnikowym, a nad zachodnią zacznie napływać powietrze polarne morskie. W województwach zachodnich zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, miejscami duże z przelotnym deszczem, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Tam przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami gwałtowne z opadami gradu, ulewami i silnymi porywami wiatru. Temperatura maksymalna od 24 stopni na zachodzie i nad morzem do 33 stopni na Mazowszu i Podlasiu. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków południowych i zachodnich, a w czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło. Nie ma sprawy, Magdyka, nie ma styl. Zbigniew Hołdys. Mamy 23 minuty do godziny 6. Wracamy w trójkowym budziku do kalendarium. W 1921 roku, 10 sierpnia, urodził się Bohdan Tomaszewski, dziennikarz, komentator sportowy, tenisista, przedwojenny wicemistrz Polski juniorów, jeśli chodzi o tenisistę, autor książek i scenariuszy filmowych. To także legenda i symbol polskiego dziennikarstwa sportowego. Pan Bohdan Tomaszewski zmarł 27 lutego 2015 roku. W 1928 roku urodził się Jerzy Janicki, pisarz, dziennikarz, scenarzysta filmowy i radiowy. Zmarł w 2007. W 1952 roku urodził się Jerzy Pilch, pisarz, publicysta, dramaturg i scenarzysta filmowy. W 1960 roku przyszedł na świat Antonio Banderas, hiszpański aktor, reżyser i piosenkarz. A w 1986 roku odbyły się pierwsze za żelazną kurtyną wyścigi Formuły 1 na torze Hungaroring na Węgrzech. W 1991 roku zmarł Tadeusz Nowak, poeta i prozaik, który pisał m.in. do Tygodnika Kulturalnego. To tyle, jeśli chodzi o kalendarium. Będzie za chwilkę jeszcze kilka dat związanych z kalendarium muzycznym, a tymczasem mamy 22 minuty do godziny 6. Punk Rocker, Teddy Bears i Iggy Pop, a my teraz mamy przed sobą kalendarium muzyczne. W 1914 roku urodził się Witold Małcużyński, polski pianista, który zmarł w 1977 roku. W 1947 urodził się Ian Anderson, szkocki muzyk rockowy, instrumentalista, kompozytor i autor tekstów. W 1952 roku przyszedł na świat Jacek Kasprzyk, polski dyrygent, a w 1954 w Overton Park odbył się pierwszy występ Elvisa Presleya przed dużą widownią. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Kalendarium muzyczne. Be the one to understand, be the one to carry. I Walk Beside You i Dream Theater to jest piosenka z dzisiejszym kalendarium muzycznym związana jak najbardziej, bo w 1967 roku urodził się Chris Collins, amerykański gitarzysta, wokalista i członek zespołu właśnie Dream Theater. To jeszcze jedna data z kalendarium muzycznego na koniec, 1961 rok. Wtedy to urodził się John Farris, perkusista australijskiej grupy In Excess. A my mamy już prawie 10 minut do godziny 6, a to znak, że czas w trójce na nasz kącik country. Zapraszam, Korneliusz Pacuta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kiedyś na piknik country w Mrągowie przyjechał Janusz Lewiński, król kabaretu, aktor znakomity, aktor komediowy przede wszystkim. Dlaczego się wycofał, tego nie wiem, jest teraz podobno kowbojem. Przyjechał z Jurkiem Filarem, który podparł go swoją gitarą i oni wylansowali wielki przebój Mrągowa, Mój Stary Star. To była piosenka, która trafiła do wszystkich kierowców i właściwie do wszystkich, którzy mieli wspomnienia związane z polskim samochodem ciężarowym, bo na przykład jeździli autostopem, który był produkowany w Starachowicach i nazywał się Star. Janusz Lewiński nawiązał do tego, że wtedy przez pierwszych chyba 10 lat prowadziłem piknik country razem z redaktorem Wojciechem Manem. I było bardzo wesoło. Następnego dnia po koncercie musieliśmy spełnić obowiązek dla cenzora. Mianowicie obowiązek był taki, że musieliśmy napisać to, o czym mówiliśmy poprzedniego dnia. Odbywało się to w bardzo skróconej wersji. Dyktowaliśmy sobie nawzajem, że a teraz nad jeziorem Czos wystąpi zespół. Zespół ten przyjechał z miasta Łodzi na przykład, albo z Karpacza, albo z Katowic. W składzie takim a takim i to wszystko było odnotowane. Cenzor stawiał swoją pieczątkę, nie czepiał się, a myśmy mówili, co chcieliśmy. Oczywiście w pewnych granicach. Wracamy do nagrania. Oto Janusz Lewiński, Mój Stary Star. Szanowny panie, Wojciechu Manie, sercem mym targa, skarga i żal. Dlaczego Henika nie ma w piosenkach, co ciężarówą posuwa w dal? Jakiś dżim trakiem toczy się szlakiem, Willim Halejem, Highwayem gna. Napiszcie o mnie jakąś melodię, oheńku starze, co stara mam. Mój stary star, przez mój mnie wiedzie kraj, przy drodze bar, a w barze pasta z jaj. Mój stary star, ze Starachowic wóz, na rękach smar, a w kierownicy luz. Mój stary star na pace wozi gruz, a czwarty gar nie pali dawno już. Z samego rana poszła mi pana, wieczorem pękło, sprzęgło i wał. Jadąc pod górę urwałem rurę, w dużym naręcznym zakręty brał. My name is Henik Star, Star Henry, and my profession is transportation products for the money. But you, autostopper, hear me, you are my friend and I take you for nothing. Raz dróżnik pijany spuścił szlabany, zapory, tory, a w środku ja. Ledwo zdążyłem, lampy pobiłem, szlaban się złamał, a była mgła. Mój stary star na straży nocą stał, choć mijał czas, on bronił innych aut. Mój stary star nad ranem ruszył w dal, nie było kraks, a dróżnik dalej spał. Mój stary star, pogodę gna i w deszcz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. mój stary star. Pogodę gna i zesz, jest tego wart, by o nim śpiewać też. A wieczorem na bazę, jak do cichego portu, wpłyniemy razem. Star Heniek i jego stary star 25, dwie gwiazdy polskiego transportu. Stary star, pozwolę na idę. To propozycja od Korneliusza Pacudy. Kolejną taką propozycję w klimacie country usłyszą Państwo już w poniedziałek. Tuż przed godziną szóstą będzie ją już Państwu prezentował Piotr Łodej. Nie będzie nas! Kiedy świat będzie mieć 8 osób na metr, byle kraj będzie miał po dwie bomby na łeb. Kiedy płótnie tak cud, wszystkim na płatki wrzut. Jak sen w jeden dzień skończy się nawet ten. Nie będzie nas! Już cały świat będzie pić, a bądź paść. Na faktach będą kraść, że ty bałcie będziesz spać. Gdy cię płuc, mamy stół, jednostek i wstyż tułup. Kiedy mózg zmieści już tylko nabój albo nóż. Nie będzie nas! Czasem mam taką wielką ochotę nie oglądać już telewizji, do lasu pójść na stracę. Nie będzie nas! Kiedy rok da kłopot, gdy już robi się tłok, gdy zastępstwo nie lęk, czy muzyka ma sens. Kiedy gdzieś nie chce list, wygramy się i wniz. Zanim ty pojmiesz sam, po co dziś chodzi nam. Nie będzie nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas, nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas, nas, nas, nas, nas, nas! Nie będzie nas! Mocno zabrzmiało, nie będzie nas, ale to prawda. Nie będzie przynajmniej mnie, bo to moje ostatnie spotkanie z Państwem w takim przedranku, właściwie jeszcze trójkowym. Przypomnę, nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik i bardzo dziękuję za te dwa tygodnie. Oddaję już ster. W poniedziałek będzie z Państwem Piotr Łodej. Dziękuję też w imieniu Grażyny Oczkowskiej, która ten program zrealizowała, i odpowiadając na pytanie pana Marka, gdzie będzie mnie można teraz usłyszeć, to mogę powiedzieć tylko szeptem: nie wiem. To zupełnie nie ode mnie zależy, ale mam nadzieję, że się usłyszymy. Tak więc do usłyszenia. Dobrego dnia dla Państwa. Pękło serce upału, za wolą i za ochotą, rudą krwią obryzgało, miedzianą, żelazną, złotą. Zapatrzone, niewidome, we krwi, we krwi odnalazłem obłoki, dymy i domy. Złote, miedziane, żelazne. Nie ma ochoty i woli. Myślałem, serce pękło. Powoli szedłem, powoli. Rudym wieczorem piękną. Czarnym wieczornym dymie ulic kamiennych kwotok, obłoki ciężkie, olbrzymie, pulsują krwawą martwotą. W czarnym wieczornym dymie ulic kamiennych kwotok, obłoki ciężkie, olbrzymie.